Patroni medialni. Sportowy 24, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport, Cinema City. Kolarzom kibicują. Arche na Łęczów, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Lotto, Zonda Krypto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek walka Lecha Poznań o Ligę Mistrzów. Na razie kolej już ma poważne problemy. To może być przełom w wojnie Rosji z Ukrainą. Media donoszą, że zaplanowano spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Karol Nawrocki, prezydentem Polski. Za chwilę przypomnimy dzisiejsze wydarzenia. Piłkarze Lecha Poznań grają z Rosfeną z Wezdą Belgrad w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Na tablicy wyników 2-1 dla gości. Bramki w 9. 51. minucie strzelili Radę Krunić, a dla Lecha w 34. Mikael Iszak. Teraz trwa 71. minuta spotkania. Sport w Trójce za godzinę. Amerykański prezydent Donald Trump planuje spotkać się w przyszłym tygodniu z Władimirem Putinem, informuje New York Times. Według dziennika później miałoby dojść do trójstronnego spotkania Donald Trump, Władimir Putin, Wołodymyr Zełenski. Takie plany amerykańskiego prezydenta miały zostać ujawnione dzisiaj podczas rozmowy telefonicznej z europejskimi przywódcami. Donald Trump poinformował we wpisie w mediach społecznościowych, że rozmawiał z europejskimi przywódcami po niezwykle produktywnym spotkaniu jego wysłannika Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem w Moskwie. Napisał, że podczas tego spotkania poczyniono ogromny postęp. Karol Nawrocki, 6. prezydentem Polski wybranym w bezpośrednich wyborach. Pełnienie urzędu rozpoczął po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. W przemówieniu skierowanym do posłów i senatorów między innymi zapowiadał konkretne działania. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Tadeusz Nawrocki złożył przysięgę przewidzianą w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tymi słowami marszałka Sejmu Szymona Hołowni rozpoczęła się prezydentura Karola Nawrockiego. W swoim przemówieniu od razu stawiał on na konfrontację z rządem. Te wybory i 1 czerwca wysłały także silny głos suwerena do całej klasy politycznej, że dalej tak rządzić nie można. Prezydent potwierdził, że pierwszy projekt ustawy, który skieruje do laski marszałkowskiej, dotyczyć będzie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Potrzebujemy wielkich i przełomowych projektów inwestycyjnych. O CPK wspominać będę regularnie. W kwestiach międzynarodowych prezydent zapowiedział podtrzymywanie strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a także rozwój formatu bukaresztańskiej dziewiątki we współpracy z państwami skandynawskimi funkcjonującymi w NATO. Michał Fedusio, Polskie Radio. Włoskie media dość oszczędnie komentują zaprzysiężenie polskiego prezydenta. Podkreślają, że Karol Nawrocki będzie trudnym przeciwnikiem dla premiera Donalda Tuska. Portale dwóch najważniejszych włoskich dzienników, Corriere della Sera i La Repubblica, o zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego nie piszą ani słowa. Popularny liberalny dziennik internetowy Dago Spia ocenia, że nowy polski prezydent, wspierany przez skrajnie prawicowe Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, będzie poważną przeszkodą dla planowanych reform prounijnego rządu Donalda Tuska. Prawicowy dziennik Secolo d'Italia pisze z satysfakcją, że Europa znów skręciła w prawo, a prezydent Karol Nawrocki będzie mógł blokować liberalne inicjatywy rządu. Natomiast agencja ADN Kronos ubolewa, że Karol Nawrocki jest eurosceptykiem, a na dodatek zwolennikiem prezydenta Donalda Trumpa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wakacje last minute z pewną pogodą w sierpniu są nadal możliwe, przekonują biura podróży. Choć Polacy coraz częściej rezerwują wypoczynek wcześniej, to oferty na ostatnią chwilę w takich krajach jak Hiszpania, Włochy, Cypr czy Portugalia są dostępne i atrakcyjne cenowo. Ekspert internetowego biura podróży sky.pl Jarosław Grabczak mówi, że tygodniowy odpoczynek na południu Europy to koszt nieco przekraczający 2000 zł. Malta, będąca połączeniem relaksu na plaży z bogatą historią, oferuje tygodniowe pakiety ze śniadaniem od 2100 zł na osobę. Włoskie wyspy, takie jak Sycylia i Sardynia, również stanowią atrakcyjną propozycję. I na przykład na Sycylii pakiet z lotem i śniadaniem dostępny jest od 1900 zł. Z kolei na Sardynii możemy wypoczywać już od 2500 zł.

I woke up this morning, August 3rd. Sam Kozalak potwierdza, że to piosenka sierpniowa, ale ja mam taką myśl, że najmocniej kojarzę tę płytę Benji z sierpniem przez okładkę, mimo że widnieje na niej pole rzepaku, a rzepak no, kwitnie nieco wcześniej, ale jakoś tak zarówno okładka, jak i muzyka na płycie wywołują wspomnienia i przynoszą piękny klimat tego drugiego miesiąca wakacji, w którym już jest całkiem sporo nostalgii, ale nadal mimo wszystko czuć słońce i wakacyjną wolność. Sun Kill Moon, projekt Marka Kozelka, który, no właśnie, ja się dowiedziałam właściwie chwilę przed szumami, zagra koncert 16 października w warszawskiej Proximie. No i oby znalazła się tam także przestrzeń dla znakomitego Benji i tych nieco starszych kompozycji. A jak już tak sobie muzycznie wędrujemy po Stanach i słuchamy dobrych piosenkopisarzy i wokalistów i gitarzystów, to mam dla Państwa nową epkę Kurta Weila, epkę, którą nagrał ze swoim przyjacielem Luke'iem Robertsem. Classic Love. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Better Believe It. Piękny kobiecy folk w wykonaniu Carly Genevieve, artystki pochodzącej z Australii, chociaż wielokrotnie dzieliła scenę z Kurtem Weilem na przykład, którego epka Classic Love wybrzmiała nam chwilę wcześniej. Sama Carla obecna jest na scenie właściwie od 2018 roku, chociaż pierwszy długogrający album wydała w roku 2022, a teraz szykuje następny, już trzeci w jej karierze. Coś tam starałam się poszperać w temacie Carly, bo nie znam szczególnie dobrze jej twórczości, ale wyczytałam, że jedną z jej ulubionych artystek jest inna australijska wokalistka Julia Jacqueline. No i jak tylko moim oczom ukazało się to nazwisko, to pomyślałam, że koniecznie musi wybrzmieć nam przynajmniej jedna jej kompozycja. Padło na utwór To Perth Before the Border Closes. City held me. Don't you know that everything changes inside the dream? A case for wanting. Don't you know that everything? Thank you.

to blue light, from hiding touch to losing sight, swimming through the blue lagoon, basking in the darker night. Deaths I know to be explored, girl. We sing together through the sky. I don't know why. Cóż to są za emocje? You hit me up, you cool me down. Taki tytuł nosi koncertowy album, na który trafiła najlepsza możliwa wersja utworu Deus, King, Król. No fenomenalne, co tutaj dużo mówić. Kto także należy do fanklubu Archiego Marszala, palec pod budkę? Jakby co, justyna.grabasz@polskieradio.pl. To mój adres mailowy. A ja jeszcze na moment powrócę do tegorocznego OFA, bo był pewien koncert na scenie głównej, który przygniótł mnie swoim brzmieniem, ale było to bardzo pozytywne przygniecenie. No i właściwie nie spodziewałam się, że pojawią się na scenie głównej w ogóle, bo to na razie nie jest bardzo znany skład. Podkreślam na razie, bo wróżę im naprawdę świetlaną przyszłość na alternatywnej scenie. Zespół Ciśnienie.

No, kawałek pięknej, jazzowo, noizowo, postrokowej psychodelii, zespół Ciśnienie i Rawa, utwór, który swój tytuł zawdzięcza rzece, Rawie, przepływającej przez Katowice, a ja, jako że pochodzę z okolic Rawy Mazowieckiej, poczułam mały sentyment do tego tytułu. No i mogę tylko powiedzieć, że mimo, że na nagraniach studyjnych już jest moc, to jednak na żywo to jest zupełnie inna energia. Jeden z najlepszych koncertów tegorocznego OFA. Wiem, że było intensywnie, więc nie będę Państwa nadwyrężać. Trochę spokojniejsze brzmienie na koniec dzisiaj. Projekt Stara Rzeka. Pewnie część z Państwa kojarzy i pamięta ten projekt Kuby Ziołka. Na jego płycie Zamknęły się oczy ziemi znalazł się taki utwór jak W sierpniową noc. I jako, że tę godzinę zaczęliśmy sierpniem, to skończymy ją również sierpniem. Dziękujemy za dziś. To była audycja Białe Szumy, którą realizował Maciej Załęcki. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dobrej nocy i do usłyszenia.